11 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 grudnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszef Kancelarii Prezydenta ma wątpliwości co do zmian ustawowych dotyczących ewentualnej próby odwołania prezesa NIK-u, o tym na początek. Później poszukiwania kierowcy, który śmiertelnie potrącił pieszego na pasach w Warszawie. Policja prosi o kontakt osoby, które mogły widzieć wczorajszy wieczorny wypadek na Puławskiej. W Wilnie ustawiono jedną z największych i najpiękniejszych choinek w Europie. Mam wątpliwości co do zmian ustawowych, które umożliwiłyby usunięcie szefa NIK Mariana Banasia ze stanowiska. Tak mówi Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta. W Polsat News stwierdził jednak, aby poczekać, jaka propozycja pojawi się na stole. O planie B, jeśli Marian Banaś sam nie zrezygnuje z szefowania Najwyższej Izbie Kontroli, mówiła marszałek Sejmu. Wyjaśniła, że chodziłoby o ustawowe zmiany, ale zgodne z konstytucją. Marian Banaś w oświadczeniu napisał, że to dobrze, że prokuratura i ewentualnie niezawisły sąd zajmą się sprawą i skrupulatnie wyjaśnią wszystkie wątpliwości. CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie oświadczeń majątkowych szefa NIK-u. Wskazuje w nim na podejrzenie złożenia przez Mariana Banasia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego, a także na nieudokumentowane źródła dochodu. Policja poszukuje sprawcy śmiertelnego potrącenia pieszego, do którego doszło wczoraj po 22 na Puławskiej w Warszawie. Doszło do tego na oznakowanym przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Kierowca jechał samochodem marki Mercedes. Pieszy zmarł w szpitalu. Jest to około 50-letni mężczyzna. Nie znamy do tej pory jego tożsamości. Trwają ustalenia. Nie miał przy sobie dokumentów, podała policja. Podano również, że kierowca, jak i pasażer samochodu oddalili się z miejsca zdarzenia przed przybyciem na miejsce policji. Tragiczny wypadek w Rosji. Do zdarzenia doszło w kraju zabajkalskim. Zginęło 19 osób, a co najmniej 18 trafiło do szpitala. Najnowsze informacje zebrał nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Jak podaje agencja TASS, autokar stoczył się z mostu na rzece Kłęga. Według wstępnych ustaleń pękła jedna z opon i kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Autobus wiózł ze Syrytyńska do Czity 44 pasażerów. Właściciel pojazdu poinformował, że dysponuje odpowiednimi licencjami, a kierowca miał odpowiednie przeszkolenie. Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Jedna z najoryginalniejszych i najpiękniejszych choinek została ustawiona w Wilnie. Był tam Kamil Zalewski. Ceremonia zapalenia lampek na wileńskiej choince jest jednym z najważniejszych wydarzeń na Litwie. Specjalnie z tej okazji na placu katedralnym ustawiona została scena, na której wystąpiły litewskie gwiazdy muzyczne, a całe show transmitowała jedna ze stacji telewizyjnych. To jest start świąt w mieście. Powiedziała Polskiemu Radiu Joanna Mikulska z agencji promocji miasta Go Vilnius. W poprzednich latach wileńska choinka figurowała w różnych rankingach jako jedno z najciekawszych drzewek bożonarodzeniowych w Europie i na świecie. W tym roku możemy ją już widzieć w jednym z najważniejszych rankingów. European Destinations wybrało ją jako numer jeden. Drzewko, które jest 27-metrową instalacją, ozdobione zostało girlandami, których łączna długość wynosi około 7 kilometrów. Rozświetla je blisko 100 tysięcy światełek. Na szczycie choinki znalazła się swoista korona, a wokół niej funkcjonuje bożonarodzeniowe miasteczko, gdzie można kupić pamiątki lub skosztować miejscowych specjałów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To jeszcze kilka słów o choinkach jedynki. Czynienie dobra dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują, to główny cel tej akcji. Mówił o tym prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski, inaugurując choinki jedynki. Zaznaczył, że są one organizowane po raz 18. To są takie dni, kiedy skupiamy się na tym, czego tak bardzo potrzebujemy w naszym życiu. Na mówieniu o dobru, ale też na czynieniu dobra. I to jest ten dzień, który my w radiu sobie wybraliśmy, po to, żeby głośno o tym mówić, jak bardzo nam wszystkim dobro jest potrzebne, dawanie tego dobra, mówienie o dobru, ale przede wszystkim właśnie czynienie dobra dla tych, którzy najbardziej tego dobra potrzebują. Akcja charytatywna Choinki Jedynki trwa od 20 października. Od jutra do piątku licytowane będą prace plastyczne. Obrazy pod hasłem Tajemnice Bożego Narodzenia namalują dzisiaj przyjaciele radiowej Jedynki. Wśród nich Krzesimir Dębski, Nela Mała reporterka, Roxana Węgiel, Maria Szabłowska z wnuczką Franią i Stanisław Sojka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na gołoleć na wschodzie Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla czterech powiatów na Mazowszu. W stolicy regionu teraz zaledwie stopień powyżej zera. W ciągu dnia mają być maksymalnie 2 stopnie. Tyle samo będzie w Katowicach, Lublinie i Łodzi. W Bydgoszczy, Gorzowie i Opolu 3, we Wrocławiu i Koszalinie 4. Na północy i zachodzie może padać przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. Pogodnie jedynie na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem mamą dwójki dzieci. Są bezpieczne i zdrowe. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Wenezueli. Kraj pogrążony jest w chaosie, brakuje prądu, żywności i lekarstw. Dzieci chorują na żółtaczkę, której zapobiega jedna szczepionka. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Wenezueli. Maja Ostaszewska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ostatni dzień Black Friday. Wyłącznie na Mediamarkt.pl. Horror dla cen. Ostatni dzień niezwykłych okazji. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Andrzej. Usłyszałam, że będziemy razem śpiewać. A kiedy znajdziesz dla mnie czas? 2 grudnia. Poniedziałek. O godzinie 18:00? O 18:00. Mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą galę Teatru Polskiego Radia. Splendory 2019 dla wybitnych twórców teatru radiowego. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W Warszawie. A kto będzie dla nas grał? Studio piosenki Teatru Polskiego Radia i... I ja. Zapraszamy. Katarzyna Dąbrowska i Andrzej Mastalerz. Mecenasem gali Wielki Splendor 2019 oraz debiutu w roku jest PKN Orlen. A teraz ważna informacja z rynku motoryzacyjnego. Rozpoczęło się wydarzenie, na które czekali wszyscy. Ruszyła wyprzedaż Toyoty, która jak co roku wywołuje ogromne emocje. Na przykład doskonała do miejskiej jazdy Toyota Aygo dostępna jest w cenie już od 36 300 zł. Radzimy się spieszyć, bo na początku wyprzedaży wybór jest największy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, Elżbieta Malinowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj w ABC Popkultury przed nami spotkanie z twórcami serialu Watacha, bo jesteśmy właściwie tuż przed premierą trzeciego sezonu, ta premiera w najbliższy piątek, a z twórcami, z reżyserką, z scenarzystą, z aktorami na planie jeszcze serialu spotkał się Jan Niebudek i dzisiaj efektów tego spotkania posłuchamy. Tydzień po premierze Krainy Lodu 2 przyjrzymy się także bliżej kilku disneyowskim księżniczkom. Odwiedzimy Łódź, bo tam w EC1 do 2 lutego jeszcze można oglądać wystawę Sztuka DC Świt Superbohaterów. Przepraszam, tak, Świt Superbohaterów. Chociaż mógłby być równie dobrze Świat Superbohaterów, ale jest Świt. A ja mam już to zwiedzanie za sobą i to dwukrotnie i na tym raczej się nie skończy, bo mnóstwo szczegółów jeszcze mi umknęło zapewne, a dzisiaj o tym, co można w Łodzi zobaczyć, opowie kurator wystawy Piotr Komorowski. Zbliża się także wielkimi krokami grudniowa premiera serialu Wiedźmin i parę słów dziś o serialu od producenta wykonawczego Tomka Bagińskiego także padnie. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, polskieradio.pl, ukośnik trójka i facebookowy profil ABC Popkultury. Tutaj można znaleźć informacje o audycji i nie tylko, a na początek dziś utwór rozgrzewający. Można by powiedzieć, że z tym utworem rozpoczęłam w dzisiejszej audycji wątek seriali na podstawie uwielbianych książek, bo to oczywiście z serialu Amerykańscy Bogowie na podstawie Neila Gaimana, muzyka Briana Reitzela, tutaj gościnnie z Debbie Harry. A teraz przed nami wątek wiedźmiński i sporo oczywiście jeszcze będę mówić o Wiedźminie przy okazji samej premiery pod koniec grudnia, ale spotkałam się też niedawno z Tomkiem Bagińskim, producentem wykonawczym serialu, więc choć fragment tej rozmowy już dziś w ABC Popkultury. Zapytałam Tomka Bagińskiego między innymi o podejście twórców serialu do efektów specjalnych, bo w wielu produkcjach ostatnich lat z tego gatunku można dostrzec pewien odwrót od tych efektów wyłącznie komputerowych, no a potworów i zjawisk nadprzyrodzonych w Wiedźminie do stworzenia było mnóstwo. Rzeczywiście bardzo nam zależało na tym, żeby użyć jak najwięcej tak zwanych efektów kamerowych, czyli przynajmniej część rzeczy, które są efektowe, żeby spróbować zrobić przed kamerą za pomocą tradycyjnych technik, czy to za pomocą specjalnych kostiumów, jeżeli trzeba było mieć potwora, czy za pomocą efektów typu dym, ogień, eksplozje i tak dalej. Chcieliśmy mieć jak najwięcej na planie. Wcale nie dlatego, że nie lubimy efektów komputerowych, tylko dlatego właśnie, że dzięki temu efekty komputerowe też mogą wyglądać lepiej, bo też można je lepiej dopracować, też można je lepiej jakby wpisać w ten świat. I też to było bardzo ważne dla Henry'ego, bo Henry rzeczywiście stał się Geraltem, chciał być w tym świecie, chciał się w tym świecie zanurzyć, a miał też bardzo dużo doświadczeń przy filmach, gdzie cała scenografia była wielkim green screenem, gdzie wszystkie, nie wiem, potwory, postacie, z którymi wchodził w interakcję, były po prostu ludźmi oklejonymi trackerami. Albo nie daj Boże piłeczką zieloną na długim kiju. Tak, albo nawet piłeczką zieloną na kiju. Jest coś takiego, że Henry ze swoją obecnością, ze swoją fizycznością zupełnie niesamowitą, nieprawdopodobną, no to jest to różnica, kiedy ma możliwość wejścia w interakcję z czymś żywym, z nie wiem, nawet niech to będzie przebrany w kostium potwora człowiek i wiadomo, że my ten kostium potwora będziemy być może musieli później jeszcze trochę w komputerze podciągać, ale przynajmniej jest jakiś rodzaj interakcji, jest jakiś rodzaj rzeczywiście fizyczności w tym i to wychodzi potem na ekranie, bo tego pewnych rzeczy nie da się oszukać, pewnych rzeczy nie da się kompletnie oddać efektom komputerowym i to wiedzą nawet graficy komputerowi, wiedzą to nawet ludzie zajmujący się efektami wizualnymi. Bardzo się cieszę, że udało się tutaj podejść do tego właśnie tak optymalnie, że zrobiliśmy jak najwięcej przed kamerą, a to, w czym komputer się sprawdza najlepiej, tam rzeczywiście robiliśmy efekty komputerowe i tam oddawaliśmy trochę pola grafikom i artystom z kilku zresztą dużych firm zajmujących się efektami. Wciąż jeszcze oczywiście, proszę Państwa, o Wiedźminie mówimy bardzo tajemniczo, ale to imię Henry, to chyba nie muszę powtarzać, ale powtórzę jeszcze, że to oczywiście Henry Cavill, który w serialu pojawi się jako Geralt z Rivii. Będzie też Anya Chalotra w roli czarodziejki Yennefer i Freya Allan jako Ciri. No ale nie tylko obsada tych trzech postaci budziła wielkie emocje od początku. Wielu z nas bardzo czekało na informacje o Jaskrze, a w roli Barda w serialu zobaczymy angielskiego aktora Joya Beatty. To był bardzo ciekawy casting, to były długie poszukiwania. To jest aktor, który wiele rzeczy w życiu zaliczył, był nawet kaskaderem po drodze. Ale to mu się może przydać też. Tak, może w tym serialu szczególnie. Ale nas uwiodło to, bo niesamowicie ważne było to, że okej, szukamy sympatycznego aktora, który może być tym takim oddechem i takim trochę humorystycznym elementem serialu, ale najważniejsze dla nas było to, że potrafił super śpiewać. I pamiętam z castingu, jak oglądaliśmy tam różne twarze, różnych ludzi i nagle, okej, dobra, sympatyczny gość, wszystko w porządku. Nagle wziął tą gitarę i zaczął śpiewać i pomyślałem sobie, o kurczę, mamy go. To było to. No bo to jest facet, który umie pociągnąć, myślę, emocje i natychmiast staje się też wiarygodny. No, cała postać Jaskra, że ten jego jednak rys takiego kobieciarza, trochę tego wszystkiego, jak tylko zaczyna śpiewać, no to jest już gotowiec. Właściwie słyszą Państwo, mam wrażenie, ten uśmiech, z którym Tomek Bagiński mówi o Joeyu Beatty, który gra Jaskra w serialu Wiedźmin. To tyle na razie od Tomka Bagińskiego. Przypomnę, producenta wykonawczego netflixowego Wiedźmina. Trochę więcej Tomka Bagińskiego w najnowszym odcinku podcastu Popcastu. Szczegóły na facebookowym profilu audycji ABC Popkultury, a premiera Wiedźmina tuż przed świętami 20 grudnia. Zestaw powiększony. A teraz o nieco bliższej premierze, już w ten piątek, 6 grudnia, trzecia odsłona serialu Watacha. Haje i utwór zatytułowany Watacha jeszcze właściwie przedpremierowo, bo muzyka z serialu Watacha ukazuje się na płycie 4 grudnia, z czego bardzo się cieszę. Na serial wraca w piątek. Przypomnijmy, akcja toczy się w Bieszczadach, a tytułowa Watacha to tamtejszy oddział Straży Granicznej. No i właśnie granica Polski z Ukrainą, ale też całej Unii Europejskiej po raz kolejny dostarcza tematów scenarzystom. Pierwszy odcinek, tak jak powiedziałam, 6 grudnia, a u nas dziś twórcy serialu, z którymi rozmawiał Jan Niewódek. A ja zacznę od własnego skojarzenia. Obywatel Jones i Watacha. Co łączy te dwie produkcje? Fakt, że obie powstały w sporej mierze na Ukrainie i że za kamerą, jako druga reżyserka obok Agnieszki Holland w pierwszym przypadku i jako współreżyserka w drugim przypadku z Kasią Adamik, stała Olga Hajdas. Bardzo się śmiałam, jak przy Watasze okazywało się z każdym kolejnym odcinkiem, że zdjęcia są w dużej mierze na Ukrainie. I powiedziałam, że to już umiem, bo rzeczywiście Obywatel Jones była wielka szkoła pokory i samozaparcia, bo zaczynaliśmy zdjęcia zimą na Ukrainie, więc bardzo dużo się nauczyłam i takie miałam poczucie, że jestem przygotowana. A łatwiej jest robić pierwsze 4 odcinki, czy ostatnie 2? Znaczy, dla mnie na pewno wyzwaniem było robienie pierwszych 4 odcinków, bo rzeczywiście mogłam się zmierzyć od początku z materią i jakoś potraktować ją jako moją. Kasia była już w takiej sytuacji w poprzednim sezonie, więc absolutnie jest według mnie matką gdzieś tam tego projektu. Razem z Michałem Gazdą, natomiast jakby ja miałam taką swoją prywatną satysfakcję, że jednak mogę gdzieś tam coś swojego stworzyć, zaczynając tę serię. Natomiast no wiadomo, że wszyscy zapamiętują koniec, więc jest to gdzieś tam też bardzo kuszące zawsze, żeby robić ostatnie odcinki. Jest miejsce w takim razie na jeszcze odciśnięcie z tego swojego piętna na ten swój autorski rys po dwóch seriach, bo na pewno trzeba je bardzo wnikliwie obejrzeć, a jednocześnie postarać się zaproponować coś nowego, prawda? Ale jak się przyjrzysz różnym serialom i zobaczysz odcinki różnych reżyserów, to jestem przekonana, że wprawnym okiem zobaczysz różnicę. Znaczy każdy z nas ma inny styl, na co innego kładzie nacisk, a tutaj też jakby zaletą dużą jest to, że między tymi sezonami jest różnica czasu, to znaczy przez to, że minęło te parę lat, też technologia jest trochę inna. Natomiast każdy z nas chce opowiedzieć coś przez jakby siebie i to widać w każdym projekcie, który jest gdzieś tam ma łączonych reżyserów, że jednak ten styl opowiadania jest trochę inny. Jednocześnie jesteśmy w tym samym świecie. Mamy operatora, który od początku kreował też Watachy, więc mamy pewność, że gdzieś tam na straży ktoś stoi tego świata, ale możemy sobie pozwolić na jakieś małe szaleństwo i zabawę, próbę pójścia krok dalej. Pójście w las na przykład, tutaj dużo nachodziłaś się po lesie podczas zdjęć? A to było bardzo zdrowe. Świeże powietrze, las, góry. Nauczyłam się odróżniać kolory pni. To jest bardzo ciekawe, bo się okazuje, że las lasowy jest nierówny. A zawsze uważam, że nie ma nic nudniejszego i gorszego wizualnie niż kręcenie w lesie. Ale okazało się, że jak troszeczkę się zagłębić, on ma różne faktury, ma różne kształty, drzewa mają różne kształty. I trochę się tym bawiliśmy. Znaczy staraliśmy się tak szukać tych obiektów, które no, w scenariuszu był dość prosto opisany las. Okazuje się, że on może mieć też swoją dramaturgię i gdzieś tam nam pomagać w opowiadaniu. No właśnie, sporo jest tu lasu, a akcja w znacznie większej mierze dzieje się na Ukrainie niż dotąd. To jest człowiek, który funkcjonuje tak po obu stronach granicy, chociaż w tym sezonie głównie po ukraińskiej stronie, bo tam robi karierę w mafii przemytników. Oto Piotr Żurawski i dziennikarskie wyzwanie, jak rozmawiać o jego postaci. Jest takim łącznikiem niemal lekkiego życia po prostu. Może od obu stron dostać, od obu stron dostaje. No, konsultując się w sprawie tej postaci z jednym znajomym oficerem, byłym oficerem Centralnego Biura Śledczego, on mi opowiedział po prostu, że ludzie, którzy uprawiają taki fach jak on, to nie są normalni do końca ludzie. Znaczy, to są goście, po których można się spodziewać bardzo dziwnych reakcji, czasami wydawałoby się zwyczajnych sytuacjach. Więc to była taka rzecz, której ja szukałem najbardziej tam w niektórych momentach w tym serialu, w tych scenach. No, to jest taki gość nie do końca zrównoważony. No. Nie do końca zrównoważony, bo wiemy jakby jaką robotę na co dzień uprawia i nie jest to prosty fach. No. Miałem większość zdjęć na Ukrainie, więc to już w ogóle było świetnie. Nie pracowałem nigdy w takim wymiarze za granicą. A jest to ciekawa granica, no bo to jednak nie jest Unia Europejska, więc już samo przekroczenie granicy jest bardzo ciekawe, że wjeżdżasz w inną przestrzeń od razu i te miejsca, które tam zobaczyłem, które przygotowali nam kochani scenografowie, były naprawdę bardzo inspirujące. No. Był Lwów, okolice Lwowa, Zakarpacie. Zawsze wspominam scenę. Kręciliśmy w takiej łaźni w centrum Lwowa i to jest łaźnia, która wciąż funkcjonuje. I to jest miejsce, do którego przychodzą po prostu bezdomni chyba się kąpać, coś takiego. I no, nie uwierzyłbyś, że w ogóle takie miejsca jeszcze funkcjonują i do tego są łaźniami. Znaczy po prostu to wyglądało jak łaźnia z obozu koncentracyjnego i takie właściwie codziennie w takie jakieś dziwne miejsca nas zawożono i tam robiliśmy sceny. Dość tajemnic zatem, pora na Piotra Szymanka, jednego z trójki scenarzystów Watachy. Stosunkowo długo pisaliśmy ten sezon, długo się do niego przygotowywaliśmy, sam research trwał no bity rok pracy. Rozmawialiśmy z strażnikami granicznymi oczywiście, ale policją, ludźmi zajmującymi się pomocą ofiar handlu ludźmi, bo to jest jeden z głównych tematów tej serii. I o ile te pierwsze dwa odcinki są takim, można powiedzieć, rozłożeniem pionków na szachownicy, to w kolejnych epizodach chcemy, żeby ci bohaterowie gdzieś stawali przed prawdziwymi wyzwaniami, przekraczali swoje granice, żeby to było jeszcze bardziej angażujące emocjonalnie i żeby rzeczywiście to gęstniało nam na poziomie decyzji ich, takich bardzo trudnych czasami do podjęcia. Pojawiają się na szachownicy pionki, jak zaczyna się gra, rozgrywka, to część pionków może zostać strąconych. Taki, nie chcę tutaj zdradzać za wiele, natomiast rzeczywiście punkt wyjścia dotyczy takiej roszady, można powiedzieć. I kiedy przystępowaliśmy do pracy nad Watachą, no takim zasadniczym pytaniem dla nas było, o czym ma być ten sezon, jaki będzie jego temat główny. I stwierdziliśmy po rozmowach właśnie z różnymi ludźmi, ale też z osobami, które zajmują się obserwacją wilków, że bardzo ciekawe jest zagadnienie tego, co się dzieje, kiedy w stadzie wilków, w Watasze, jeden z wilków wyłamie się ze stada. Co się wtedy dzieje? Okazuje się, że taka Watacha w zasadzie się rozwala. Te wilki rozchodzą się, łączą się w nowe pary, łączą się w nowe watahy. I o tym jest ten sezon, o takiej wymianie miejsc, o totalnym rozdzieleniu się niektórych członków naszego zespołu i połączeniu się ich na nowo, żeby stworzyć jakiś rodzaj nowego zespołu, nowej rodziny. To Piotr Szymanek, współautor scenariusza trzeciego sezonu Watahy. Za chwilę wracamy do rozmowy, a teraz wrócimy na moment do ścieżki dźwiękowej serialu. Muzykę do serialu Watahy skomponował Łukasz Targosz. Bardzo się cieszę, że ta ścieżka dźwiękowa ukaże się na płycie, bo to się wciąż nieczęsto zdarza w Polsce, że znakomite przecież ścieżki dźwiękowe mamy dostępne również w takiej formie, bez obrazu także. A z twórcami Watahy, przypomnę, premiera trzeciego sezonu w najbliższy piątek rozmawiał Jan Niebudek. Przed nami kolejna odsłona tego spotkania. W trzecim sezonie oczywiście nie może być inaczej. Wracają główni bohaterowie i ulubieńcy publiczności, prokurator Dobosz i Wiktor Rebrow, ale jest też kilka nowych postaci i od nich właśnie zaczniemy. Nie bez powodu ten utwór, który przed chwilą wybrzmiał, nosi tytuł Tatiana Barkowa. Ewgenia Akremenko, rosyjska aktorka, zagra Barkową, typ żony mafii, tyle że to ona sama kontroluje siatkę handlu ludźmi. Aktorka świetnie odnalazła się w postaci i po dwóch odcinkach można spodziewać się, że przekona do siebie widzów. A nowa postać to też Kuczer, wysłany z dowództwa Straży Granicznej w Przemyślu, żeby zrobić porządek w Watasze. W tej roli Borys Szyc. Ma dosyć jasne zadanie i jasny rozkaz. To, co jeszcze, o czym możesz nie wiedzieć, a na pewno państwo, będzie postawione w sytuacji, kiedy wymknie mu się spod kontroli to, nad czym miał panować, i wtedy wreszcie można będzie zobaczyć jego prawdziwe emocje, bo na razie to jest dosyć chłodny, niemiły nawet w obejściu facet, który po prostu wykonuje swoje rozkazy. Do tego jest pułkownikiem, więc nie znosi sprzeciwu. To jest pewne emploi, które było już eksplorowane w twojej karierze wielokrotnie, ale musi nadejść moment jakiegoś przełamania tego umownego, niemiłego urzędnika, ubeka, faceta, którego byśmy po prostu bardzo, bardzo nie lubili. To do zimnej wojny. No, na przykład. Słuchaj, musi być zawsze przełamanie. To na tym polega dramat. Musimy się czegoś z postacią nauczyć, czegoś dowiedzieć i razem z nim wynieść jakąś lekcję z tego, co mu się przydarza. I wtedy mamy dobrze skonstruowaną postać. No i tak jest tutaj. Acz wiadomo, że jest to serial, więc mamy nadzieję, że może się jeszcze nie zakończy. Więc musimy mieć jakieś takie otwarte zakończenie, żeby spróbować może kiedyś się przyłożyć do serii numer 4. To ciekawa zapowiedź tutaj. Może ja jakoś tak... Ja jeszcze nic nie zapowiadam, natomiast to jest moja nadzieja. O, może tak. Wspominaliśmy już, że w tej serii będzie sporo Ukrainy, ale będzie też Warszawa. No i właśnie tam znajdziemy panią prokurator Igę Dobosz, w tej roli oczywiście Aleksandra Popławska. No tak, no Iga sobie wymyśliła, że być może zrobi karierę w Warszawie, bo tutaj się drzwi otworzyły, mimo że ta sprawa z drugiego sezonu nie do końca została rozwiązana. To nie jest dobry grunt dla Dobosz, nie? Ona się orientuje, że na salonach tak nie bardzo się dobrze czuje, że jednak gdzieś ta dzikość tej przyrody, ludzie bez garniturów, tylko jakiś... sportowych ubraniach, na przykład górskich czy Straży Granicznej, są jej takie postaci bliższe niż Warszawa. No i jak tylko pojawia się szansa, czyli pojawia się ta szansa pod postacią samego Rebrowa, który znowu coś grzebie, coś rozgrzebuje starego, no i trochę mówi jej: Iga, ratuj, bo pojawił się nowy prokurator, niedobry, zły, którego gra Borys Szyc, z którym nie można współpracować. Tą szansę Iga Dobosz wykorzystuje i wraca z powrotem w Bieszczady. Właśnie, więc będzie pojedynek, czy też duet nie tylko z Wiktorem Rebrowem, ale również z Borysem Szycem, prawda? Bardziej deptanie sobie po piętach niż wspólne sceny. Mieliśmy wspólne sceny, ale oni trochę działają osobno. Po prostu Iga Dobosz bardziej siedzi w tej sprawie, natomiast nowy prokurator chce popsuć plan Igi Dobosz i Rebrowa, więc deptanie po piętach... I no, nie jest dobrym człowiekiem z mojej perspektywy. Z perspektywy Igi Dobosz, co się szybko potem jakby okaże. Iga Dobosz nie odnajduje się na salonach, a jak odnajdzie się tam Rebrow? Także taką scenę zobaczymy. Samotny wilk, człowiek z lasu, to wszystko przecież Wiktor Rebrow, nagle w galowym mundurze. Wrócił do straży, no ale niejako ciągle próbuje być tam na swoich warunkach. Czyli niech Watacha cała się zajmuje codziennymi obowiązkami, a on będzie tutaj na boku próbował rozwikłać swoje jakieś śledztwo. Trzecia seria nie będzie już tak skupiona na Rebrowie, jak w drugiej on był banitą, którego goniono, on uciekał i tak dalej, wszystko było na tym oparte. On będzie, Rebrow, Dobosz, no wszyscy zaangażowani, będą bardziej... Wszyscy służyli pewnej sprawie, którą trzeba rozwikłać, i ta sprawa będzie głównym bohaterem. A wiem to, bo obejrzałem 3 odcinki i widzę, jak to jest zmontowane, jak jest opowiedziane przez kamerę. Nie ma głównego bohatera, tam są bohaterowie, którzy się poświęcają pewnej sprawie, i to się bardzo dobrze ogląda. Do tego jeszcze tutaj hasłem takim przewodnim tej trzeciej serii jest: najtrudniej przekroczyć swoje własne granice. I chciałem zapytać jeszcze, już tak zbliżając się do końca, jakie granice ty będziesz musiał przekroczyć w tej trzeciej serii? No na pewno Rebrow będzie musiał przekroczyć granice własnego ego jakiegoś, czyli tego, że on jako ten samiec alfa myślał, że sam będzie mógł świat zbawić i będzie musiał jakby uznać, że jest to niemożliwe, zacząć współdziałać z innymi, przyznać się do pewnych porażek, własnych błędów. Myślę, że to będzie dla niego najtrudniejsze. Wiesz, jeżeli nie masz łatwego charakteru, to czasami ci to pomaga robić, co chcesz, ale czasami przez głupi upór możesz doprowadzić do rzeczy, których się nie da odkręcić. I potem sobie zdajesz sprawę, że zachowałeś się po prostu idiotycznie, głupio i egoistycznie. I to też czeka Rebrowa w tej serii, będzie musiał powiedzieć. Czyli autorefleksja, pokora? Trochę tak, a trochę więcej będzie musiał wykazać jakby sprytu i ostrożności. Będzie musiał wejść troszkę w grę polityczną. No i na przykład założyć mundur galowy, co możemy zdradzić, że nastąpi. I bardzo dziwnie się czułem w tym mundurze galowym, muszę ci przyznać. Byłem przyzwyczajony jednak do roboczej wersji Straży Granicznej, gdzie trzeba biegać po lasach w błocie i śniegu. Więc jak założyłem ten mundur, czułem się, jakbym grał inną postać trochę. Mało tego, po raz pierwszy musiałem mówić w tym sezonie po angielsku, co było dalej tak dziwne, że Rebrow mówi nagle po angielsku, że się czułem, jakbyśmy kręcili scenę z Jamesa Bonda, bo do tej pory posługiwał się ukraińskim i rosyjskim. To świetnie jakby współgrało z tym miejscem, w którym to wszystko opowiadamy, tą granicą. A tu nagle wyskoczył angielski. Tego jest bardzo mało w moim wydaniu, ale było tak szokujące dla mnie, że wydawało mi się, że to nawet nie pasuje. No. Zupełnie nowe oblicze Rebrowa. Czy to pasuje, to przekonamy się już niedługo, bo premiera serialu w najbliższy piątek. Dodajmy, że produkcję zobaczą tego wieczoru widzowie HBO w ponad 20 krajach Europy. April March w anglojęzycznej wersji piosenki, która swój oryginał miała po francusku. I być może państwo by się teraz spodziewali wątku jakiegoś dotyczącego Quentina Tarantino, a tu nie. Zostajemy przy dziewczynach, ale to będą nawet księżniczki. Druga część Krainy Lodu. W kinach możemy ten film oglądać już od ponad tygodnia i już ten film zdążył pobić kilka rekordów. No, opowieści o księżniczkach to nadal najbardziej kasowe produkcje Disneya, które od lat zdążyły obrosnąć w schematy, ale te schematy ostatnio są łamane przez ostatnie lata. Coś zaczęło się zmieniać i o tym właśnie Wioletta Myszkowska. Jaka jesteś kochana? Odpowiedź na pytanie, czym charakteryzuje się prawdziwa księżniczka Disneya, poznaliśmy w animacji Ralph Demolka w internecie. Wyśniłam raz sen o t-shircie ze mną. Zdolności wokalne, solo i w zespole z leśnymi zwierzętami. Jakiś rodzaj magicznej mocy, ewentualnie magiczna klątwa ciążąca nad jej życiem. Czy wszyscy uważają, że twoje problemy życiowe rozwiąże pojawienie się dorodnego samca? Tak, jakaś paranoja, nie? I oczywiście książę. A więc jest księżniczką. I know you, I walk with you once upon a dream. Relacje damsko-męskie są mocno akcentowane, zazwyczaj przysłaniając te inne, które często są początkiem całej opowieści. Na przykład Bella i Mulan wpakowały się w całą opowieść o bestii i wojnie z miłości do swoich ojców. Nasza dziewczynka poszła mordować ludzi. Księżniczki Disneya właściwie nie mają przyjaciół, poza mniej lub bardziej gadatliwymi zwierzętami. W większości nie mają też matek. Pozostaje więc skupić się na relacji romantycznej. Zaczęło się od Królewny Śnieżki w 1937 roku i trzeba było poczekać kilkadziesiąt lat na chwilę, w której odpowiedzią na wszystkie bolączki księżniczki będzie miłość, ale ta inna. Nikt z nas jej nie rozumie. Ona jest z innej wytwórni. A. Z Pixara. Bo to coś kapić idzie człowieka srogo. Za się wartko, zachodź na skuśkę. Jej imię Merida Waleczna. To jest taki film, który z jednej strony opowiada o księżniczce, córce przywódcy szkockiego rodu. Mówi Anna Piotrowska. podsłuchane.pl. Rodzice chcą ją wyswatać za dzielnego woja, za tego, który wygra konkurs strzelecki w walce o jej rękę. A potem film robi fintę. Okazuje się, że jest to historia o relacji matki i córki. Merida nie do końca przez przypadek zamieniła swoją mamę i braci w niedźwiedzie. I to się staje historią o dorastaniu. W pewnym sensie troszeczkę krykaniu się głowami z rodzicami. Ach, ten okres buntu. You listen to me! This is so unfair! Merida jest pierwszą księżniczką Pixaru Disneya, która pod koniec filmu nie ma nawet słabego kandydata na narzeczonego. Motyw ten powróci dopiero 4 lata później, razem z Vaianą, która była zbyt zajęta ratowaniem świata, żeby myśleć o chłopakach. Po księżniczce i żabie gdzieś ta nieksiężniczkowa, nazwijmy to, energia w późniejszych latach już bardziej nam współczesnych się zgubiły. Mamy Zaplątanych, mamy Krainę Lodu. Chociaż w tym ostatnim przypadku pewne schematy zostają przełamane. No one is getting married. Wait, what? You can't marry a man you just met. Bo kiedy dochodzi do wielkiego finału i klasycznego pocałunku prawdziwej miłości, który ma odczynić klątwę, okazuje się, że, drobny spoiler, wcale nie chodzi o miłość romantyczną. Warto zwrócić uwagę na to, że motywy takiego naśmiewania się właśnie z tego disneyowskiego stereotypu miłości od pierwszego wejrzenia pojawiają się od samego początku. Elsa zwraca Anie uwagę, hej, mówisz, że zakochała się w tym kolesiu, którego znasz zaledwie jeden dzień, czy piosenka, którą Anna i Hans wykonują, że miłość stanęła w drzwiach, to też jest bardzo takie samoświadome. I mean it's crazy, what? We finish each other's sandwiches. That's what I was gonna say. I've never met someone. Disney był bardzo świadomy tego, że ten trop pierwszej miłości i księżniczki i księcia jest już troszeczkę wymęczony i że należałoby pokazać coś nowego. Ale to też nie jest tak, że to jest pierwszy raz, kiedy Disney tworzy film oparty na miłości siostrzanej, no bo tutaj wracamy do Lilo i Stitch. Oraz Disneya zupełnie nieksiężniczkowego. Ciekawym z punktu widzenia historii Disneya jest okres postrenesansowy, czyli pomiędzy rokiem 2000 a 2009-10, gdzie mieliśmy całą serię bardzo ciekawych filmów. Oryginalnych zarówno wizualnie, ale również pod względem historii, które opowiadały. Większość filmów z postrenesansu nie odniosła sukcesu, a wręcz jest tam kilka spektakularnych klap, jeśli chodzi o przychody z kina. Natomiast one zyskały ogromną popularność po tym, jak wyszły na wideo, czy już wtedy na płytach DVD. I właśnie pokazują, że Disney był w stanie ryzykować i był w stanie tworzyć filmy ciekawe i nie wydają się tak bardzo robione od sztancy i dla pieniędzy. Mimo ogromnego sukcesu z Utopii, jednak najbardziej kasowe filmy ostatnich lat to są Zaplątani, Vaiana i Kraina Lodu. Widać, że te księżniczkowe tendencje jednak wygrywają. Nie bój się chcieć. Tak śpiewała Gazela, na pewno Państwo rozpoznali, najpopularniejsza piosenkarka w Zwierzogrodzie. Na marzec przyszłego roku zapowiedziana jest nowa animacja twórcy Uniwersytetu Potwornego Dana Scanlona, zatytułowana Onward, ale dla równowagi w tym samym miesiącu zobaczymy także aktorską wersję Mulan. A teraz przed nami zupełnie inna bajka. Thank you. Te 3 minuty w Trójce należały do Daniego Elfmana. To muzyka z filmu Powrót Batmana Tima Burtona, a utwór nie bez powodu nosi tytuł, nie bez powodu ten utwór właśnie wybrałam, czyli Narodziny Pingwina, bo o pingwinie za chwilę trochę będziemy mówić. Od końca września w Łodzi w poprzemysłowych przestrzeniach EC1 można oglądać wystawę, którą pokazywano do tej pory tylko w 3 miejscach na świecie. Ze zbiorów wydawnictwa DC Comics, ze zbiorów wytwórni Warner Brothers, ze zbiorów prywatnych, plansze komiksowe, rysunki, kadry, okładki. Od początków wydawnictwa, niektóre bardzo unikatowe, niektóre, jeśli coś może być bardzo unikatowe, po prostu unikatowe, kostiumy bohaterów filmowych, Supermana, z filmów o Batmanie i to tych kolejnych wersji, także opowieści twórców. No po prostu same frykasy, samo dobro, samo bogactwo. Ja miałam ostatnio okazję zobaczyć tę wystawę, jak już mówiłam na początku, zobaczyłam ją dwukrotnie. Sztuka DC, świt superbohaterów. Oprowadził mnie po niej kurator Piotr Komorowski. Do wejścia na wystawę prowadzi taki swoisty korytarz. Z jednej strony mamy daty, kolejne lata, to z lewej, a z prawej strony są komiksowe plansze, rysunki wydrukowane na wielkich płachtach. Piotr Komorowski. To jest oś czasu wydawnictwa DC Comics. Taka rozciągnięta w przestrzeni wejścia na wystawę sekcja, która pokazuje, jak swoją mitologię, właściwie naszą współczesną mitologię buduje wydawnictwo DC od 38 roku, czyli od roku, w którym powstał Superman, do roku 93. Akurat w 93 roku powstaje Harley Quinn i Bane, przeciwnik Batmana. Przez prawie cały XX wiek mamy historię opowiedzianą postaciami komiksowymi. To buduje nam kontekst do tego, co zobaczymy za chwilę na właściwej wystawie. Gdzie zaczniemy ten nasz spacer? W którym miejscu? Nasz spacer zaczynamy w przestrzeni Supermana. Historia Supermana zaczyna się albo zleży, jak spojrzymy, na planecie Krypton, kiedy jako dziecko zostaje wysłany przez rodziców w statku kołysce w kosmos, ląduje na Ziemi, albo zaczyna się w głowach Siegela i Schustera, dwóch chłopaków z Cleveland, którzy w 1938 roku na łamach Action Comics publikują pierwszy komiks o Supermanie. I właśnie tym zaczynamy. Zamysł wystawy podyktowany jest troszeczkę naszą umową z Art Ludicle Muse, instytucją, która stworzyła tę wystawę. Według ich założeń wystawa musi prowadzić nas chronologicznie, czyli musimy przejść przez Supermana najpierw w 1938 roku. Dochodzimy do 1939 roku, pojawia się Batman, 1941-1942 rok Wonder Woman i na koniec Liga Sprawiedliwości. Więc właśnie jesteśmy teraz w Supermanie i to w takiej ciekawej przestrzeni Supermana pełnej polskich smaczków, bo akurat stoimy przy animacji studia Fleischer Bros. Taka animacja z lat 40. ubiegłego stulecia. Max Fleischer urodził się w Krakowie pod koniec XIX wieku, szukając lepszego życia wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam założył słynne studia animacji i jest też twórcą tego rodzaju animacji. Wymyślił rotoskopię, czyli animację, która polega na podmalowywaniu ruchów aktorów, których wcześniej nagrało się na taśmie filmowej, więc te postaci w pełni tak organicznie ruszają się, jeżeli popatrzymy na ruchy Supermana, Lois, czy policjantów próbujących ochronić Metropolis, widzimy, że za ruchami stoi aktor. To są lata 40., więc pierwszy raz, kiedy w ogóle Supermana zobaczono w ruchu, prawda? Tak, tak, to też jest fenomen. I właściwie fenomen postaci, bo od 1938 roku Ameryka szaleje na punkcie superbohaterów. Komiks superbohaterski zaczyna się właśnie Supermanem. Na fali jego popularności oczywiście sprzedawane są już w latach 40. szalone ilości gadżetów. Jest ponoć nawet chleb Supermana do kupienia w Stanach Zjednoczonych. Rok później powstaje Batman i cała zgraja superbohaterów. Na fali DC rozwija się Marvel. To wszystko zawdzięczamy Supermanowi. Z Metropolis wchodzimy teraz do Gotham City. Oczywiście mijamy mnóstwo plansz. Która z tych tutaj akurat jest, no, budzi największe emocje? Oj, właśnie przechodzimy przez taki labiryncik poświęcony sztuce przedstawiania Batmana. I możemy obserwować, w jaki sposób różni artyści znowu przez lata podchodzą do Mrocznego Rycerza. I akurat stoimy obok tych takich najbardziej ikonicznych, czy najbardziej kultowych plansz, bo mowa tutaj jest o planszach Franka Millera z Powrotu Mrocznego Rycerza, gdzie starszy Bruce Wayne po raz kolejny musi przywdziać strój Mrocznego Rycerza, żeby poradzić sobie ze złem w Gotham. No i sprać tyłek Supermanowi jeszcze po drodze. No i mijamy teraz kostium, który nosiła Michelle Pfeiffer w filmie Powrót Batmana, czyli Catwoman. I jest też Paige, którego używała. Tych kostiumów na potrzeby filmu powstało 60. Też ze względu na to, że sposób, w jaki wyciągano aktorkę z kostiumu, bardzo często niszczył ten kostium, bo ten kostium był bardzo ciasno wiązany na niej, więc praktycznie, żeby wydostać biedną Michelle Pfeiffer z kostiumu, trzeba było nacinać ten kostium. A na koniec, Piotrze, opowiedzmy jeszcze o tym, co jest wysoko. To jest dosyć interesująca galeria, bo polskie nazwiska się pojawiają. Dokładnie tak. To jest arcyciekawy i arcyfanowski projekt wspólny wydawnictwa Egmont i właśnie DC Comics. Do współpracy zaproszono polskich artystów, którzy stworzyli serię okładek, alternatywnych okładek do komiksów DC. Polacy rysujący amerykańskich superbohaterów w polskich miastach, więc mamy okładkę Przemka Tuścińskiego, który narysował Batmana i Jokera na Hali Maszyn dla tomu Wieczni Batmani. Jest kapitalna kobieta kot, która próbuje łapać gołębie w sukiennicach przed Kościołem Mariackim w Krakowie. Jest świetny naprawdę Batman z pingwinem przed wrocławskim zoo, przed tym takim ikonicznym neonem z lewkiem. Zostawiam Państwu więcej rzeczy do obejrzenia na wystawie. Zapraszamy serdecznie. No to właściwie jest koniec naszego spaceru tutaj. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś o tej wystawie powiedzieć, co jeszcze nie padło w naszej rozmowie? Dla mnie ogromną frajdą było móc pobawić się w piaskownicy, w której bawiłem się już w latach 90. Wtedy dosłownie w piaskownicy, bawiąc się zabawkami Batmana. Możliwość robienia tak spektakularnej wystawy o takiej tematyce, będąc już starym bykiem, spełnienie marzeń. Piotr Komorowski, kurator wystawy Sztuka DC Świt Superbohaterów. Ta wystawa w Łodzi do 2 lutego 2020 roku. Trochę czasu jeszcze zostało i tak Państwa zostawiamy teraz właśnie, żeby więcej rzeczy zobaczyć na tej wystawie. Trochę dłuższy spacer też przed nami dźwiękowy. Proszę informacji o tym dłuższym spacerze szukać na facebookowym profilu audycji ABC Popkultury Zestaw Powiększony. A ja dowiedziałam się też przy okazji odwiedzenia wystawy, że aktualnie najpopularniejszą bohaterką DC Comics jest Harley Quinn, a w każdym razie najwięcej kobiet za nią właśnie przebiera się na Halloween. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy bardzo, do usłyszenia za tydzień. Live a life on my knees. You think I am nothing. I am nothing. You got something coming. Something coming. Because autopromocja. Nieboski świat na Boskiej Komedii.